गिरफ्त हो गई। ये यहूद के अंदर भी थोड़ी सी गलती पर इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो बहरहाल जो लोग ऐसे उसूलों पर जो सही हों, पाकीजा हों, अटल हों और उनकी तंजीम भी सही हो और उनके अंदर खुदगर्जी का वादा ना हो, ऐसे लोग जब मुनज्जम होंगे जहां भी वो जाएंगे मैदान में उनको कामयाबी नसीब होगी, शिकस्त नहीं खाएंगे वो। तो ये वाकयात इस तरह पेश आए, अल्लाह साथ ये बतला दिया गया कि लश्कर पर एतमाद नहीं रखना चाहिए, न किल्लत और कसरत को देखना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की जात पर और उसकी नुसरत पर यकीन रखना चाहिए। चुनाचे ऐसा हुआ, ये जंग वाकई हुई, अल्लाह ने खुसूसी मदद फरमाई, फिर अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। इसके बाद इस पर चाहे अक्सरियत उन लोगों की फिर मुसलमान होगी खुद ब खुद, लेकिन शिकस्त खाकर जलील होकर माल भी गए, गुलाम लोंडी बनने के बाद भी वो आजादी मिली, बाद में मुसलमान हुए। और अल्लाह ताला गफूर है, बहुत ज्यादा बख्शिश करने वाला और मेहरबान है। يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو بے شک مشرک ناپاک ہیں پس نہ قریب آئیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد اور اگر تم خوف کھاؤ محتاجی اور فقر کا پس ان قریب اللہ تعالی غنی کر دے گا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے پہلے برات کا اعلان، جہاد کا اعلان، پھر اسباب جتنے جہاد کے لیے مانے ہو سکتے ہیں ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے، اور پھر مشرکوں کی قباحت اور برائی بھی بیان فرمائی، اور شرک والوں کے ساتھ، کفر والوں کے ساتھ محبت اور دوستی سے بھی منع فرمایا، خدا کی ذات اور اس کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو، اس کی تلقین فرمائی، اور بہت سے مواقع جہاں پر اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مدد اور نصرت اور غلبہ عطا فرمایا اس بات کا ذکر فرمایا۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے اندر مشرکین کو بیت اللہ شریف کے قریب آنے سے منع کرنے کا حکم دیا گیا، روک دیا گیا کہ کوئی شرک کرنے والا آدمی بیت اللہ شریف کے قریب نہ آئے، اور اس کی وجہ بیان فرما دی گئی، اور پھر جتنے خطرات تھے سلسلے میں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بھی فرمایا۔ یہ چونکہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں حضور نے حج کرایا، خود تشریف نہیں لے گئے حج کے لیے، اور مصلحت یہی تھی کہ اس موقع پر چونکہ مشرک ان کا آنا پسند نہیں تھا، اس لیے اعلان کرایا گیا کہ یہ سن 9 ہجری کے اندر ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، تو اس کا اعلان کرایا گیا، اس کی ابتدائی آیات جو ہیں اعلان جنگ اور مشرکوں سے برات کا اعلان، اور اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ آئندہ کے لیے کوئی مشرک بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے نہ آئے، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بھی ان کے ساتھ اعلان کرتے تھے، اس میں ایک یہ بات بھی تھی، لا یحجن بعد العام مشرکن، اس سال کے بعد کوئی مشرق بیت اللہ شریف کا حج نہ کرے، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. ولا یطوف بالبیت عریانن، اور کسی برہنہ آدمی کو بھی بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت نہیں دی جائے. ان چیزوں کی ممانعت کر دی گئی، اور یہاں شرک کرنے والوں کی پوزیشن کو بیان فرمایا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجسن، بے شک شرک کرنے والے لوگ پلید ہیں، ناپاک ہیں، گندے ہیں. لہذا ایسے گندے لوگوں کو اللہ کے پاک گھر کے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، بالکل اس سال کے بعد اجازت نہیں ہوگی. بعد عام ہم حاضا، اس سال وہ 9 سال ہجری میں تو تھا ہی، اس سال تو آئے ہوئے تھے مشرق، لیکن آئندہ کے لیے بالکل اجازت نہیں دی جائے. چنانچہ سن 10 ہجری میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج ادا فرمایا تھا، اس حج کے اندر کوئی مشرق نہیں آیا حج کے لیے، بالکل جتنے ایمان والے تھے وہی لوگ آئے ہیں. اب یہ جو اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک مشرق لوگ ناپاک ہیں، مفسرین کرام اور محدثین اور فقہا یہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، نجس، نجس تو ناپاک اور گندی چیز کو کہا جاتا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نجاست 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نجاست عین، ایک چیز بالکل اس کا عین ہی ناپاک ہے، جیسا بول و براز ہے، یہ بالکل ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، اس کا عین ناپاک، خون ہے مثلا بہتا ہوا، اور ایسی چیزیں ہیں. یا جیسا کہ اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں خنزیر کو کہا ہے، انہو رجسن، خنزیر بھی ناپاک ہے، گندا جانور ہے. یہ عین ان کا یعنی نجس ہے اور پلید ہے، گندا ہے، یہ نجاست عین، اس کا جسم یا جرم یا وجود ہی ناپاک ہے، گندا ہے، گندگی جو ہے. ایک تو نجاست یہ ہے، اور دوسری نجاست ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی گندگی اور ناپاک سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ ان کے اندر غلاظت پائی جاتی ہے، گندگی پائی جاتی ہے. تو یہ یہاں پر مشرکین کی نجاست سے مراد یہی ہے، یہ دوسری گناہوں کی ناپاکی، جیسا کہ اللہ تعالی نے شرک کے بارے میں فرمایا، فجتنب الرجس من الاوثان، اے بت پرستی کی گندگی سے بچو. اب بت پرستی یعنی شرک کو گندگی فرمایا، مطلب ہے تو گناہوں کی گندگی یا مانوی گندگی اور نجاست ناپاکی، تو مشرکین کے ظاہر کو نہیں ناپاک بتلایا گیا. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں جیسا کہ ظاہریہ، ظاہری فرقہ جو ہے مسلمانوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ بس کافر مشرک بالکل گندے ہیں، ایسے جیسا پاخانہ گندا ہوتا ہے، ایسے ہی ظاہری خنزیر جیسا گندا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. اور تفسیر حقانی والے مفسر کرام فرماتے ہیں کہ ظاہری اور امامیہ کا بھی یہی خیال ہے، اشیاء جو ہیں وہ بھی ان کا مسئلہ یہی بتلاتے ہیں، لیکن جمہور فقہا محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرق کا ظاہر جو ہے یہ جسم، یہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ اس میں مانوی نجاست پائی جاتی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ طائف کے مشرکوں کا ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مدینے میں. ایک مشرکین کا وفد آیا تھا, ڈیپوٹیشن وہ لے کر گئے تھے حضور کی خدمت میں, مشرک تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اسی کے صحن کے اندر خیمہ لگا کر اسی میں ان کو ٹھہرایا تھا بطور مہمان کے, وہاں مسجد کے صحن کے اندر ہی, یہ مسجد کے صحن میں خیمہ لگا کر اسی میں ٹھہرایا تھا. تو صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا اور یہ عرض کیا کہ حضور قوم انجاسن, یہ گندے لوگ ہیں اور ان کو آپ نے مسجد میں ٹھہرا دیا ہے. قوم انجاسن یہ پلید لوگ ہے, مشرک ناپاک لوگ, ان کو آپ نے مسجد میں کس طرح ٹھہرا دیا ہے؟ اللہ کے گھر میں عبادت خانے, مسجد کے بارے میں تو حکم ہے ان تطیبا وتنظفا, مساجد کو بالکل پاک صاف رکھو, کسی قسم کی گندگی نجاست وہاں نہ ہو. تو اللہ کا حکم ہے یہ. تو حضور آپ نے ان کو مسجد میں کیسے ٹھہرا دیا؟ اس کے جواب میں ابو داؤد شریف اور تحاوی سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما انجاسہم علی انفسہم لیست انجاسہم علی ابدانہم, ان کی نجاست تو بدن سے تھوڑی لگی ہوئی ہے, ان کی نجاست ان کے نفسوں میں پڑی ہوئی ہے. یعنی عقیدہ ناپاک ہے, گندا ہے, ظاہری طور پر تو یہ کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی, ان کی نجاست جو ہے یہ نفسوں پر پڑی ہوئی ہے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت ابو سفیان مدینے گئے تھے تو وہ بھی مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے, حالانکہ اس وقت وہ مشرک تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس نجاست سے مراد باطنی یا مانوی نجاست ہے. اور گناہوں کو بھی اسی واسطے اس شرک کو یہ نجس کہا گیا. نجاست ظاہری بھی ہوتی ہے, جیسا کہ آپ گوبر ہے یا پاخانہ ہے یا ایسی یا بعض چیزیں جانور مثلا خنزیر ہے یا بال ہے, یہ شراب ہے, یہ ناپاک ہیں, گندی چیزیں ہیں. تو ایسا ہی باطنی طور پر بھی نجاست ہوتی ہے. چنانچہ یہاں اس آیت مبارکہ میں شرک کرنے والوں کو ناپاک کہا, پلید ہیں. کیوں؟ دل پلید ہے, اس میں شرک بھرا ہوا. منافقوں کو اسی صورت کے اندر آگے آتا ہے رجسن, یہ گندے ہیں. رجسن گندے ہیں, رجس بھی ناپاک اور گندی چیز کو کہا جاتا, جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں آپ سن چکے ہیں کہ کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے, عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ بھئی مجھے پتھر تلاش کر کے دو, استنجا پاک کرنے کے لیے. انہوں نے تلاش کیا, جگہ کوئی ایسی تھی کہ وہ صرف دو پتھر ہی ملے, تیسرا پتھر نہ مل سکا, ڈھیلا نہ مل سکا تیسرا. تو تیسرے ڈھیلے کے بجائے انہوں نے خشک گوبر کا وہ ٹکڑا تھا وہ اٹھا کر رکھ لیا, حضور کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے پتھر لے لیا اور گوبر کو پھینک دیا اور یہ فرمایا ان نارکسن رجسن, یہ تو ناپاک چیز ہے, ناپاک چیز سے استنجا نہیں پاک کیا جا سکتا, یہ خود گندی چیز ہے. یہ تو جیسا کہ یہ ظاہر کی نجاست ہے, ایسا ہی عقیدے کی نجاست. مشرکین ناپاک ہیں کیونکہ ان کا دل ناپاک, اعمال ناپاک ہوتے ہیں, اخلاق ناپاک ہوتے ہیں, گندے ہوتے ہیں, برے اخلاق گندے اخلاق, اچھے اخلاق پاک ہیں. دعا میں یہ جملہ سکھلایا گیا ہے اللہ مطہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر. نفاق ایک گندی چیز ہے. اور اخلاق گندے ہوتے ہیں, اعمال گندے ہوتے ہیں, نیتیں گندی ہوتی ہیں, اور یہ نجاست میں داخل ہے. شرک نجاست ہے, گندگی ہے, پلیتی ہے, ربوبیت، لیکن باطن میں ہے، ظاہر میں نہیں ہے. انما انجاس الناس علی انفسہم، ان کے نفسوں میں پڑی ہوئی ہے یہ بات، ظاہر میں تو نہیں ہے. تو یہ نجاست سے یہ مراد ہے، ان کے یعنی باطن ناپاک ہیں، پلیت ہیں، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے پاک گھر میں آ سکیں، آئندہ اجازت نہیں ہوگی ان کو. کسی مشرق کو آئندہ اجازت نہیں کہ بیت اللہ شریف کا حج کرے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، مسجد حرام کے اندر طواف ہوتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف بیت اللہ شریف کے ساتھ خاص ہے، اور کیا ضرورتاً کسی کام کے لیے مشرق یا کافر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا؟ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہی کہتے ہیں، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، مسجد حرام کی ممانعت کی تو تمام مساجد کے بارے میں یہ، کسی مسجد میں بھی مشرق اور کافر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ شافعی صاحب یہ فرماتے ہیں، بیت اللہ شریف میں شافعی صاحب فرماتے ہیں صرف بیت اللہ، اور باقی مسجدوں میں اگر ضرورت ہو تو مشرق داخل ہو سکتا ہے ضرورت کے مطابق. جو حکم شرک کرنے والے کا، وہی یہودی اور نصرانی کا بھی حکم وہی ہے، ایک ہی حکم میں سارے، یہودی ہو، نصرانی ہو، یا کوئی بھی مشرق ہو کسی قسم کا، پرانے شرک کرنے والے بت پرست ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، جاپانی ہوں، چینی ہوں، ویتنامی ہوں، کوئی بھی شرک جو بھی کرنے والے ہیں، یہ تمام کا یہی حکم ہے. تو بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں اجازت نہیں. مالک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں بھی اور تمام مساجد میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا. پاک گھر ہیں اللہ کی عبادت کے، وہاں صرف ایمان والے، جن کا دل پاک ہے اور نور ایمان اور نور توحید جن کے قلوب میں، وہ داخل ہو سکتے ہیں، مشرک نہیں داخل ہو سکتے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں داخل ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ظاہری طور پر اگر کسی وقت ضرورت پڑے تو مشرک وہاں داخل نہ ہو سکے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ حج کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اور غلبے کی شکل میں وہ آ کر داخل ہوں، اپنا تسلط جمائیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ضرورت پڑے مسجد کے اندر، مثلا حاکم قضا کرتا ہے مسجد کے اندر، قاضی جو ہے جج فیصلہ کرتا ہے، تو وہاں اس کے پاس عیسائی بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، مشرق بھی آ سکتا ہے، ایسی اگر ضرورت ہو اور مصلحت کے خلاف نہ ہو تو ایسی صورت میں مسجد میں، لیکن عبادت کے لیے، طواف کے لیے اور غلبے کی شکل میں اجازت نہیں ہے مشرق کو داخل ہونے کی. تمام مساجد کا بھی یہی حکم ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں. اور دلیل وہ طائف والوں کو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا، کیسے ٹھہرا لیے؟ ضرورت کے وقت مسجد میں خیمہ لگوایا، ابو سفیان بھی آتا تھا، فیصلہ اگر قاضی مسجد میں کر رہا ہے، مشرق بھی آئے گا وہاں، عیسائی بھی آئے گا، تو اس کی اجازت ہے. لیکن عبادت کرنے کے لیے اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے، تسلط کے لیے، بیت اللہ شریف میں طواف کرنے کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہوگی کسی مشرق کو کے داخل ہو. تو بہرحال اس نجاست سے مراد ہے باطنی نجاست اور معنوی نجاست. شرک اور نفاق یہ پلید چیزیں ہیں، ان سے باطن انسان کا دل دماغ پلیت ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اور یہ پلیتی دور نہیں ہوگی جب تک آدمی توبہ نہ کرے اسے دنیا کے اندر. اگر اسی پلیتی کو انسان لے کر چلا جائے دنیا سے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ناپاک ہی رہے گا. ولا یزکیہم، ایسے لوگوں کو خدا پاک نہیں کرے گا دوسرے جان میں، ناپاک ہی رہیں گے اور سزا میں ہی رہیں گے. تو فرمایا ایمان والو مشرک لوگ ناپاک ہیں، بس نہ قریب ہو مسجد حرام کے. اس سال کے بعد، یہ سن 9 ہجری کا، یعنی جس سال یہ سورت نازل ہوئی اور جس سال ابو بکر صدیق نے حج کیا، لوگوں کو حج کرایا، اور فرمایا اس کے بعد اجازت نہیں ہوگی. چنانچہ آئندہ پھر مشرک کوئی بھی حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے نہیں آیا. اور یہ سارے حرم کا حکم ہے، جیسا مشرک مکے بیت اللہ شریف میں یا مسجد حرام میں نہیں آ سکتا، ایسا منا کے اندر بھی اس کو مسلمان نہیں رہنے دیں گے. منا، عرفات، مزدلفے میں وہاں بھی کوئی مشرک نہیں، صرف آل ایمان. فرمایا کہ اس مقاطعہ کرنے کی وجہ سے اور اس اعلان کرنے کی وجہ سے ایمان والے اس دور میں بہت تھوڑے تھے اور قلیل تھے. ظاہر ہے کہ مشرکین سے تو ساری دنیا بھری ہوئی تھی، تو مسلمان تو بالکل تھوڑے تھے، محدود تھے. تو پھر خطرہ تھا کہ مشرک لوگ تو پھر تجارت بند کریں گے، آمد و رفت بند ہو گئی، پھر اناج، ضرورت کی چیزیں، اس سے مسلمان محروم رہیں گے. یہ خدشہ تھا، مشرک ضرور ایسا کریں گے، وہ نقصان اٹھائیں گے، پہنچانے کی کوشش کریں گے ایمان والوں کو کہ انہوں نے ہمیں وہاں جانے سے منع کیا ہے، روکا ہے، لہذا ان کی تجارت بند ہو جائے. اقتصادی طور پر پریشانی لائق ہونے کا خطرہ تھا. سو اقتصادی پریشانی لائق ہونے کے خطرے کو اللہ نے ان الفاظ سے دور فرمایا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم کو خطرہ ہو محتاج ہو جانے، اعلی یعیل و عیلتن، محتاج اور فقیر ہو جانا، یہ بھی تجارتیں بند ہو جائیں گی، مشرک مقاطعہ کر دیں گے. جبکہ ان کو روک دیا گیا تو ہم لوگ اقتصادی طور پر پریشان ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے. فرمایا اگر تم کو محتاج ہونے کا، فقیر ہونے کا ڈر ہو، تو بس عنقریب اللہ تم کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے قانون کی تعمیل کرو، مشرکوں کو مت آنے دو یہاں بیت اللہ شریف کے قریب، نہ حج کرنے دو، نہ برے، نہ طواف کرنے دو، نہ تسلط جمانے دو، بالکل اجازت نہیں ہے. اگر خطرہ ہو کہ اقتصادی طور پر ہم کمزور ہو جائیں گے، تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، کچھ نہیں کر سکے مشرکین، بلکہ مسلمانوں کو اس دور میں یومن فیومن ترقی ہوتی رہی، بے پناہ ترقی مسلمانوں کو حاصل ہوئی، مال و دولت بھی بہت ملا، حکومتیں ملی، زمینیں ملی، ہر چیز ملی، اور کوئی خطرہ نہ رہا. اللہ کی مہربانی تھی اور قرآن کے قانون پر عمل کرنے کی برکات تھی، اسلام پر عمل کرنے کی برکات. کوئی خطرہ جو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ان کو روک دیا گیا تو اقتصادی طور پر ہم بہت پریشان ہو جائیں گے، کوئی پریشانی لائق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا خدا مستغنی کر دے گا، ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ تمہارا احتیاج نہیں رہے گا. کیوں؟ ان اللہ علیم، اللہ سب کچھ جانتا، وہ اس کے علم میں سب باتیں ہیں. جب اس نے اسلام کو غلبہ دیا اور اس سچے دین کو قائم کرنے کا حکم دے دیا اور ایمان والوں نے اس کو سچائی سے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان فرمائے گا. اور حکیم ہے وہ، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، اس میں ضرور مصلحت ہوگی اور حکمت ہوگی. کیا انسانوں کو اس حکمت اور مصلحت کا علم نہ ہو سکے، یہ اور بات ہے، کیونکہ انسان کا علم کمزور ہے. لیکن اللہ کی ہر بات اور ہر فرمان میں بے شمار مصلحتیں اور حکمتیں پائی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وهم صاغرون. قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالی پر اور نہ قیامت کے دن پر اور نہیں حرام ٹھہراتے اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. ولا یدینونا اور نہیں قبول کرتے دین الحق کے سچے دین کو ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے. لڑو ان سے یہاں تک کہ دیں وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے اور وہ دبنے والے ہوں. پہلے اللہ تعالی نے مشرکین کے بارے میں ذکر فرمایا, مشرکین کے ساتھ جہاد اور لڑائی کا ذکر, اور اس کے بعد یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے. مشرکین کا قصہ تو پاک ہو گیا. اللہ تعالی نے عرب کے خطے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر ہی شرک اور کفر سے پاک کر دیا. مشرکین مغلوب ہو گئے اور اکثریت نے اسلام کو قبول کر لیا. اب ان میں تو مقابلے کی طاقت نہیں تھی جو باقی رہ گئے. اکثریت نے ایمان قبول کر لیا. عرب والے بھی یہ جو لڑے تھے حنین کی لڑائی میں, ثقیف حوازن وغیرہ دوسرے دیار بنی بکر کے رہنے والے دوسرے مشرک, یہ سب آخر میں مسلمان ہو گئے. اور صرف ایک مسلمہ قذاب کا فتنہ تھا, اس نے یمامہ کے اندر فتنہ کھڑا کیا ہوا تھا. قورور الاسود انسی کی جماعت بھی تھی, لیکن باقی عرب کا خطہ تقریباً اسلام قبول کر چکا تھا. تو مشرکین کا قصہ جب پاک ہوا اور عرب کی زمین کو پاک کرنا مقصد تھا, تو اب یہود اور نصارہ کے بارے میں, کیونکہ یہود اور نصارہ عرب کے خطوں میں بھی رہتے تھے, کیونکہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں بھی تھے, خیبر میں بھی تھے اور بعض دوسری جگہوں میں تھے, تو اب اللہ تعالی نے یہود اور نصارہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. جہاد جس طرح مشرکین کے خلاف کیا جاتا ہے, اسی طرح اہل کتاب کے خلاف بھی جہاد کا حکم ہے. یہود اور نصارہ کی قوت اور شوکت کو توڑنا مقصود ہے کہ یہ اسلام کے مقابلے میں طاقت نہ پکڑیں اور اسلام کی اشاعت کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے خلاف جہاد کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ان کے خلاف بھی جہاد کرو. ہاں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ماتحتی اختیار کر رہے ہیں, مسلمانوں کی رعیت بن کر اور جزیہ دے کر یہ اگر رہنا چاہیں, اسلام کے قانون کی بالادستی کو یہ قبول کر لیں اور وفادار شہری بن کر رہیں اور جزیہ دینے لگیں, تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے, یہ رہ سکتے ہیں. ورنہ ان کے خلاف بھی اسی طرح جنگ ہوگی جس طرح مشرکین کے خلاف, اور اس جنگ کی وجہ بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر. اہل کتاب کا دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے کا بھی اقرار کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو یہ فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو اہل کتاب ہیں, سب سے پہلے ان کو توحید اور رسالت کے اقرار کی دعوت دینا. اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر اگلی بات کرنا, اگر اس کو تسلیم نہ کریں تو وہاں یہ الفاظ آتے ہیں فیضا عرف اللہ, بس اگر وہ پہچان لیں اللہ تعالی کو, یہ پہچان کا لفظ آیا ہوا تو معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی پہچان صحیح نہیں ہے اللہ تعالی کے بارے میں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں یہ حجاب سوء معرفت کا شکار ہیں یہ لوگ, جیسا کہ مشرک لوگ یہ حجاب سوء معرفت, خدا کی پہچان تو ہے لیکن صحیح پہچان نہیں. تو جب تک صحیح پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا. یعنی اللہ کو اگر صحیح پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا تصور صحیح جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے اور سمجھایا ہے اس کے مطابق, کیونکہ خدا کے متعلق بیٹے کا تصور رکھنا یہ بھی غلط ہے اور اللہ کی صفت بندوں میں ماننا یہ بھی غلط ہے, بندوں کی صفت اللہ میں ماننا یہ بھی غلط ہے, اگر اس قسم کی پہچان ہوگی تو وہ پہچان غلط ہے. اور اس کو اگر وہ ایمان کہیں گے تو فرمایا کہ یہ ایمان نہیں ہے. اس لیے فرمایا جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر, ایمان تو وہ معتبر ہے جو صحیح ایمان ہو, فی الواقع اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا صحیح تصور ہو. اگر وہ نہیں ہے پھر ایمان نہیں ہے, چاہے وہ دعویٰ کرتا رہے, کیونکہ تمام مذاہب باطلہ جتنے بھی ہیں اور اہل کتاب ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں, لیکن قرآن نفی کرتا ہے کہ ان کے ایمان نہیں, کیونکہ ان کی پہچان صحیح نہیں, غلط پہچان ہے, حجاب سوء معرفت کا شکار ہیں یہ لوگ. تو لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر. قیامت کے دن کا بھی تصور تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور ہوگا, اس کی توحید کو صحیح طریقے پر مانے گا. اور اس کے علاوہ ان سے لڑنے کی وجہ یہ ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہ حرام نہیں سمجھتے اس چیز کو جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. اہل کتاب کا معاملہ توحید کے بارے میں تو معلوم ہو گیا کہ ان کی پہچان ٹھیک نہیں ہے, کوئی ابنیت کے عقیدے کے قائل ہیں اور کچھ اور ایسی غلط باتیں خدا تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور ان کا حجاب پڑے ہوئے ان پر, وہ تو صحیح معرفت نہیں ہے, توحید کی صفات کا تصور بھی صحیح نہیں ہے, قیامت کے بارے میں بھی صحیح تصور نہیں رکھتے وہ. اور رسول کا جہاں تک معاملہ ہے, رسول کو تو وہ مانتے ہی نہیں, نہ یہودی مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول, نہ نصرانی مانتے, وہ تو سرے سے ان کی رسالت کے قائل ہی نہیں. اس بارے میں اس وجہ سے بھی وہ کافر ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کے منکر ہیں, اس کی رسالت کو نہیں مانتے. یہود اور نصارہ دونوں اس بارے پر متفق ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتے. تو اللہ نے ایک وجہ یہ بھی ان کے خلاف لڑنے کی بیان فرمائی کہ ولا یحرمون, ایمان کے اندر یہ بھی شرط ہے, جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا جائے اور جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھا جائے. ایمان تب ہوگا, احلل تو ما احل اللہ وحرم تو ما حرم اللہ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور اگر میں ایسا کروں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھوں, جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھوں, نماز پڑھوں اور یہ باتیں کرتا رہوں تو کیا مجھے نجات ملے گی؟ فرمایا ہاں, حضور کے ارشاد میں بھی یہ موجود ہے. تو یہ بھی ضروری ہے ایمان کے سلسلے میں, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، دعویٰ کرتا ہے، لیکن خدا کی حرام قرار دی ہوئی چیز کو حرام نہیں سمجھتا. اب نصرانی اگر یہ کہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ یہ کہیں کہ شراب حلال ہے، اب ایمان کیسے ہوگا؟ جس چیز کو خدا نے حرام قرار دیا، اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، اس کو یہ حلال سمجھ رہے ہیں. اگر خنزیر کو وہ حلال سمجھتے ہیں تو کس طریقے سے ان کا ایمان ہو سکتا ہے؟ وہ لاکھ دعویٰ کریں کیونکہ خنزیر کو خدا نے حرام قرار دیے. حرم علیکم میں تتوا دما ولحم الخنزیر ما احل لغیر اللہ، اس کو حرام نہیں سمجھتے، تو اب یہ ان کا ایمان نہیں ہو سکتا. کسی صورت میں یہ مومن نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ اللہ اور رسول نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام نہیں سمجھتے، اور ایمان کی شرط یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی تمام حرام قرار دی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھے. اگر سود کو حرام نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جس کو خدا نے حرام ٹھہرایا، اگر زنا کو حرام نہیں سمجھتا، قتل نفس کو حرام نہیں سمجھتا، تو یہ مومن نہیں ہو سکتا. جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ان کو حرام سمجھنا ضروری ہے ایمان کے لیے، کوئی بھی ہو بات ہو. تو ان کے خلاف اس لیے بھی لڑنا ضروری ہے کہ یہ حرام نہیں ٹھہراتے، نہیں جانتے اس چیز کو جس کو اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ ان کا ایمان اللہ پر صحیح نہیں ہے، اور قیامت پر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس کو یہ حرام نہیں سمجھتے. حقیقت میں حلت اور حرمت تو اللہ تعالی کے حکم سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ کا نبی اس کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی جس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ حرام ہے، تو نبی کا کہنا یہ قطعی دلیل ہوتی ہے کہ یہ واقعی یہ چیز اللہ نے حرام قرار دی. نبی اپنی طرف سے کسی کو حلال اور حرام نہیں ٹھہرایا کرتا، نبی متبع ہوتا ہے وہی الہی کا جو عذر سے حکم آتا ہے خدا تعالی. حقیقت میں تحلیل اور تحریم خدا کی صفت ہے. یہ کسی چیز کو حلال ٹھہرانا یا حرام ٹھہرانا نبی بیان کرنے والا ہوتا ہے. نبی جس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ حلال ہے، وہ قطعی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے کہ فی الواقعہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ نہ تو صحیح ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ حرام جانتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اور اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق، اور نہیں اطاعت کرتے یہ دین حق. یہ بات آ گئی، قانون آ گیا. یہ جو دین حق کی اطاعت نہیں کرتا اور نہیں مانتا اس کے خلاف جہاد ہوگا. قانون کلی ہے، جو بھی ہو جو دین حق کو نہیں مانتا اس کے خلاف جہاد ہوگا اور جنگ ہوگی لا محالہ. پہلے گزر چکا ہے کہ جب تک یہ آئمہ کفر کے ساتھ تم جنگ نہیں کرو گے یہ باز نہیں آئیں گے. یہ دین حق کی مخالفت کرنے والے جو دین حق کو قبول نہیں کرتے ان کے خلاف، تو نصارہ بھی اور یہود بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور بھی دنیا کے بہت سے مذاہب اسی بیماری میں مبتلا. اب روسی بھی تو دین حق کو قبول نہیں کرتے، قرآن کو رجت پسندانہ کتاب کہتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے صلح ہو سکتی؟ یا امریکہ والے، یا برطانیہ والے، یا جرمنی والے، یا چین والے دین حق کو نہیں قبول کرتے، ان کے ساتھ کیسے اتفاق ہو سکتا ہے، دوستانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بھی ہوگی جنگ ہی ہوگی، لڑائی ہوگی، کیونکہ دین حق کا معاملہ ہے. تو فرمایا کہ نہیں وہ قبول کرتے دین حق کو، یہ کن لوگوں کے بارے میں ذکر ہے؟ من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے. خاص طور پر یہاں اس مقام میں مشرکین عرب کے بعد اللہ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا. جن کو کتاب دی گئی تو کتاب والے دو فرقے ہیں، ایک نصارہ اور ایک یہود. ایک اپنے آپ کو تورات کی طرح منسوب کرتے ہیں، دوسرے انجیل کی طرح منسوب کرتے ہیں، اور ہیں جھوٹے، ہیں بالکل ہی غلط. تورات کو بھی تبدیل کر دیا، انجیل کو بھی تبدیل کر دیا، برائے نام ہیں. وہ صحیح ایمان نہیں ہے، نہ خدا کی صحیح پہچان ہے، اور نہ انبیاء پر صحیح ایمان رکھتے ہیں. یہ اہل کتاب میں سے، ان کے خلاف لڑو، جنگ کرو، تاکہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکیں، ان کی شان و شوکت کو بھی توڑو، تاکہ دین حق کی اشاعت میں یہ رکاوٹ اور حائل نہ ہو سکیں. یہ یہاں تک کہ یوت الجزیہ، جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے. ہاں اگر جزیہ دے دیں اور ماتحتی اختیار کر لیں پھر یہ ذمی ہو جائیں. کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، حربی یعنی مسلمانوں سے لڑنے والے، اور دوسرے ذمی مسلمانوں سے عہد کر کے ان کے ماتحت رہنے والے. ان دونوں کافروں کا الگ الگ حکم ہے. سورہ ممتحنہ کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور دوسری صورتوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. تو جزیہ دینا ماتحتی اختیار کرنے والی بات ہے کہ اسلام کے قانون کی بالا دستی کو تسلیم کر لیا، ماتحت رہیں گے، اپنے مذہب میں رہیں گے، لیکن ہم وفادار رہیں گے، وفادار شہری کی طرح ہم رہیں گے. ایسے لوگوں کو بڑے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، ان کا مذہب آزاد ہوتا ہے، ان سے تعرض نہیں کیا جاتا، اور ان کا مال اور جان، عزت اسی طرح محفوظ ہوتی ہے جس طرح ایک مسلمان. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ معاہدہ ہو گیا تو اس کی جان و مال محفوظ ہوگی. تو معاہدے کی صورت کے اندر جو شخص ایسے شخص کو، ذمی کو مارے گا، حضور نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آئے گی. اتنا بڑا جرم ہے یہ، کسی ذمی کو مارنا. پھر اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہوتا ہے. اگر ایسے شخص کو جو مسلمانوں کی ماتحتی اختیار کر کے ذمی بن کر رہتا ہے، وفادار شہری، اگر کوئی مسلمان اس کو مارے گا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اس شخص سے قصاص لیا جائے، اس کافر ذمی کے بدلے اس مسلمان کو مارا جائے.